العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جلدي إن شاء الله معلوم هنا. سلم. یہ بات تو پڑھ چکے تھے آپ, دو حدیث ہوتی ہے, تیسری حدیث جبنا أربع ركعات فقيرة في ذلك بعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى فاسترجع ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبنا ركعتين وصليت مع أبي بكر الصديق رضي الله تعالى جبنا ركعتين وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى جبنا ركعتين وصليت مع أبي بكر الصديق. پڑھ رہے تھے آپ جو منا میں صلات ہوتی ہے اس کا بیان, جو دس گیارہ بارہ اور تیرہ کو رہتے ہیں وہاں پر. تو یہاں پر روایت ہے ابراہیم کی, کہہ رہے ہیں کہ میں نے عبد الرحمن ابن زید سے سنا, کہہ رہے تھے کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں منا میں چار رکعت پڑھائی. اس سلسلے میں جا کر کے لوگوں نے ابن مقود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دیکھیے وہ تو چار رکعت پڑھا رہے ہیں, فستر جا انہوں نے کیا کہا انا للہ و انا الیہ راجعون کا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو رکعت پڑھی, ابو بکر صدیق کے ساتھ دو رکعت پڑھی, اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی منا میں دو ہی رکعت پڑھی. فلیت حدی من اربع رکعات رکعتان متقبلتان, تو کاش کے میرے نصیبے میں چار رکعت کے بدلے دو ہی رکعتیں مقبول ہوتی ہیں. چار تو پڑھتا ہوں ان کے پیچھے میں, لیکن کاش یہ چار کے بدلے میری سے کتنی مقبول ہوتی, دو ہی رکعت مقبول ہوتی تو مقبول نہ ہوتی ہے تو بہتر تھا. تو جب ہونا سب یہ غلط کام ہو رہا تو پیچھے پیچھے کیوں آپ پڑھ رہے تھے, جب یہ غلط کام ہو رہا تو کتنا ہونا چاہیے تھا دو اپرا بھی میرا دماغ صاحب چار تو بھی ساتھ ساتھ کیوں پڑھ رہے تھے کیا انا للہ انا الیہ راجعون لیتا حدی من اربع رکعات فکان متقبلتان, یہ چار بجے دو ہی قبول ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں. تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باقاعدہ یہ پوچھا بھی گیا کہ کسی ابو داؤد کے اندر روایت ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چار رکعت ادا کی, امام کے پیچھے چار رکعت ادا کی, تو ان سے سوال کیا گیا قیل له عبت علی عثمان ثم صلیت اربعن, عبت علی عثمان ثم صلیت اربعن, فقال الخلاف شر, فقال الخلاف شر, اور بحث کی روایت میں انی اکرہ الخلاف, انی لأکرہ الخلاف, تو انہوں نے کہا خلاف اختلاف کرنا یہ بہت ہی بری چیز ہے, میں اختلاف نہیں کرنا چاہتا کہ اس طرح سے امت میں اختلاف ہو, وہ کہنے چار پڑھیں گے وہ کہنے دو ہی پڑھیے, اس کے بعد جو ہے اختلاف ہو اور کہنے آپ جماعت الگ اور ہماری جماعت کیا ہوگی ہے الگ, میں اختلاف نہیں کرنا چاہتا. لہذا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے باوجود بھی گرچہ ان سے اختلاف تھا ان کو, لیکن اس کے باوجود بھی کتنی پڑھتے تھے وہ خود چار پڑھا کرتے تھے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے. تو منا کے اندر جو صلات ہوتی ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتمام سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قصر کیوں ہوتی ہے, سفر کی وجہ سے, سفر کی وجہ سے قصر کیا جاتا ہے, نہ کہ یہ نسک کی وجہ سے کیا جاتا ہے, ورنہ اگر یہ اعمال حج میں ہوتے ہوتا تو پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اپنی طرف سے چار نہیں کر دیتے. ہاں انہوں نے دیکھا یہ سفر کی وجہ سے سفر میں قصر کرنا بھی جائز اور قصر نہ کرنا اتمام کرنا بھی جائز, لہذا انہوں نے اتمام بھی اختیار کیا. اب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتمام کیوں کیا, کیا اس کی وجہ کیا, کیا بنیادی وجہ سبب کیا تھا اتمام کرنے کا, تو اس سلسلے میں بھی آتا ہے کہ ایک عربی حج کے اندر آیا شریک ہوا اور دیکھا یہاں پر آ کر کے یہاں تو امام صاحب خالی دو رکعت پڑھتے ہیں اور ہم تو اپنے علاقے میں چار چار پڑھتے ہیں, یہاں امام صاحب کتنا پڑھتے ہیں دو دو رکعت, ہم اپنے علاقے میں کتنا پڑھتے ہیں روز چار چار پڑھتے ہیں لمبی نماز پڑھتے ہیں, اس بار جو گیا وہاں کر کے تمہیں علاقے میں کہا کہ آپ لوگ خامخواہ چار چار پڑھتے ہیں, وہاں مکے میں سے آیا ہوں میں حج کر کے وہاں صرف کتنی ہوتی ہے؟ صرف دو دو رکعت ہوتی ہے وہاں پر. لہٰذا سال بھر کتنی پڑھی ان لوگوں نے؟ ہاں ظہر عصر عشاء سب کتنی پڑھی انہوں نے؟ دو دو رکعت پڑھی ان لوگوں نے. اس علاقے کے لوگوں نے سب دو دو رکعت ادا کی. جب یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے دیکھا یہ رخصت ہے. یہ انہوں نے دیکھا کہ یہ فخر کرنا کیا یہ رخصت ہے کہ رخصت پر عمل کرنے میں یہ خرابی لازم آ رہی ہے کہ بہت سے لوگ غلط فہمیوں کا شکار ہو رہے ہیں. رخصت پر عمل کرنے میں خرابی لازم آ رہی ہے کہ بہت سے لوگ غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہیں. اور اگر ہم یہ چلیے قصر کرنا افضل بھی مان لیں آپ تو چلیے مقبول پر کیا ہو رہا ہے؟ عمل ہو رہا. اور اگر کوئی چار والے دو پڑھے ویسے حضر میں تو کس کی مقبول ہوگی؟ تو کچھ بھی نہیں اس کی ہوگی. دن ہی تبدیل ہو گیا اس طرح سے. لہذا انہوں نے کیا کیا؟ اتمام کیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے. اور بہرحال انہوں نے بجائے اس رخصت کے عمل کرنے کے انہوں نے جو مکمل اتمام ہے اس پر عمل کیا. تو یہ بنیادی وجہ تھی جس کی وجہ سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اتمام کیا. ایسا نہیں کہ شریعت کی مخالفت بلکہ پچھلے کیا تھا انہوں نے شریعت کی حفاظت کے لیے کیا تاکہ شریعت محفوظ رہے لوگ شریعت کے بارے میں غلط فہمی کا شکار نہ ہو. لہذا اس وجہ سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح سے کیا تھا. بھلے اس سے معلوم ہوا کہ ان کے یہاں سفر میں قصر کرنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے یہاں واجب اور ضروری تھا یا جواز. عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے یہاں سفر میں قصر کرنا یہ واجب اور ضروری نہیں بلکہ کیا تھا یہ جائز تھا. کرنا چاہیں کرنا کرنا چاہیں تو آپ اتمام کریں کر سکتے ہیں. ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا یہ بھی مختلف مسئلہ ہے کہ سفر میں قصر کرنا واجب ہے یا جائز. جائز میں بھی مستحب یا اولا یا غیر اولا ساری مثال ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع سے کتنے دنوں تک قیام کیا تھا مکے میں اس کا بیان ہے. یہاں پر امام خیر رحمہ اللہ نے بے مکتہ بھی نہیں کہا خالی کیا کہا کم اقام. کتنا قیام رہا آپ کا؟ کیونکہ آپ کا قیام کچھ دنوں تک مکے میں تھا کچھ دنوں مینا میں اور عرفات ان سارے علاقوں میں تھا. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اصحاب چار درجہ کی صبح کو آ کر کے پہنچے تھے. کب پہنچے؟ چار درجہ کی صبح کو آ کر کے پہنچے تھے حج کا تلبیہ پکارتے ہوئے. آپ نے انہیں حکم دیا کہ اسے عمرے میں تبدیل کر لیں سوائے ان لوگوں کو جن کے ساتھ حدی ہو وہ لوگ ایسا نہ کریں. یہ جو مسئلہ درمیانی ہے حدی اور غیر حدی کا یہ تو انشاءاللہ آگے دیکھیے آئے گا حج کے ابواب میں وہاں دیکھیں گے. یہاں یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس تاریخ کو پہنچے تھے؟ چار تاریخ کو پہنچے تھے. اور نکلے کب تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ نکلے کب تھے؟ تیرہ تاریخ کو جمرات کر کے وہاں سے نکل گئے. اور پھر اسی رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل گئے تھے. اسی رات میں تیرہ کے بعد جو چودہویں کی رات تھی اسی رات مکے سے نکل گئے آپ. تو کل کتنا قیام رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پچھلی حدیث تھی وہ اور یہ دونوں بتا دیں کتنا قیام رہا تھا کل. زیادہ کتنا تھا؟ دس دنوں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر قیام کیا تھا. لیکن صرف مکے میں نہیں بلکہ مکہ اور اس کے مضافات میں. چلیں وكانت عمر رضي الله تعالى عنهما وابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقصران ويسران في أربعة بر وهو 16 قصرا. تو في كم يقصر؟ كتنے میں قصر کریں گے آپ؟ کتنے سے مراد کتنی مسافت میں؟ کتنا لمبا سفر ہو کہاں تک آپ کو جانا ہو تو قصر کریں گے آپ. اور کتنا لمبا سفر ہو تو اس میں آپ قصر نہیں کر سکتے ہیں. آپ کو جامع مسجد جانا ہے تو قصر کریں گے یا نہیں کریں گے؟ آپ کو علی گڑھ جانا ہے تو قصر کریں گے یا نہیں کریں گے؟ آپ کو اس سے آگے لکھنؤ اور اسی طرح سے پٹنہ اور کہاں جانا تو آپ قصر کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو کتنا لمبا آپ کا سفر ہو تو قصر کریں گے اور کتنا لمبا سفر ہو تو قصر آپ نہیں کریں گے. اس سلسلے میں آگے فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اور ایک رات کی مسافت کو سفر سے تعبیر کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اور ایک رات کی مسافت کو سفر سے تعبیر کیا ہے، لہذا گویا کہ ایک دن اور ایک رات کی جو مسافت ہوتی ہے وہ لازمی طور پر کیا ہے، وہ سفر ہے بہرحال. ایک دن اور ایک رات کی جو مسافت ہوتی ہے وہ بہرحال سفر ہے. آگے کرے ابن عمر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، یہ لوگ قصر کرتے تھے اور افطار کرتے تھے رمضان میں. رمضان کا مہینہ ہے تو سفر میں آپ کی جائز ہے آپ افطار کریں، تو قصر اور افطار کرتے تھے. فی اربعۃ برود، جب چار برید کا سفر ہوتا تھا، جب چار برید کا سفر ہوتا تھا اس میں افطار کیا کرتے تھے. اور چار برید کتنا ہوتا ہے؟ سولہ فرسخ کا ہوتا ہے. ایک برید میں کیا فرسخ ہوتا ہے؟ چار فرسخ. ایک برید میں چار فرسخ ہوتا ہے، اور ایک فرسخ کتنے میل کا ہوتا ہے؟ تین میل کا ہوتا ہے. ایک فرسخ کتنے میل کا ہو گیا؟ تین میل. یا تو ایک برید کتنے میل کا ہو گیا؟ چار تیر کتنا ہو گیا؟ بارہ. تو ایک برید بارہ میل کا ہو گیا، اور چار برید کتنے میل کا ہو گیا؟ کتنا ہو گیا؟ چار برید اڑتالیس میل کا ہو گیا. تو گیا کہ اڑتالیس میل کا جو سفر ہوتا تھا اس سفر میں وہ قصر بھی کرتے تھے، اور اس سفر میں وہ افطار بھی کیا کرتے تھے. ابن عباس اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. اور اگر اس سے مختصر سفر ہوتا تھا تو اس میں قصر یا افطار نہیں کیا کرتے تھے یہ صاحب اکرام. اب یہ میل کا حساب بھی ختم ہو گیا مولانا صاحب. اب جو ہے میل کا حساب بھی ختم ہو، اب کون سا حساب ہوتا ہے؟ کلو میٹر ہوتا ہے. تو کلو میٹر کے حساب سے اگر دیکھیں گے تو یہ جو مدت مسافت بنتی ہے وہ 77.232 یعنی 232 میٹر، 77 کلو میٹر اور 232 میٹر یہ مسافت بنتی ہے کل جو حساب ہے میل اور کلو میٹر کا. تو اتنی لمبی مسافت تقریباً گویا کہ 75-80 کلو میٹر، لیکن شریعت کے اندر اس ٹیپ کا دخل نہیں ہونا، شریعت کے اندر اس کا دخل نہیں ہے. کدھر دیکھیں ایک میٹر کم ہے یا زیادہ، اس کا دخل نہیں ہوتا ہے. یہ تو تقریبی چیزیں ہوتی ہیں. لہٰذا 75 ہے 80 کلو میٹر یہ تقریبی. اگر اتنا لمبا سفر آپ کا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ ان صاحب اکرام کے بارے میں قصر کرتے تھے ورنہ نہیں کیا کرتے تھے. یہ تو ترجمۃ الباب کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا. آگے دیکھیں اس کے بعد قال حدثنا إسحاق قال قلت لأبي أسامة قال حدثكم عبيد الله بن النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم. یا کوئی بھی عورت تین دن کا سفر بغیر محرم کے نہیں کر سکتی ہے. کوئی بھی عورت تین دن کا سفر بغیر محرم کے نہیں کر سکتی ہے. لہذا تین دن کے سفر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس لفظ سے تعبیر کیا ہے؟ تو صاحب سفر سے تعبیر کیا ہے. لہذا اگر تین دن کا کوئی سفر کرتا ہے تو اسے کیا کہیں گے؟ سفر کہیں گے. آگے قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبر الناس عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة ثلاثا الا مع هذا المحرم. تابعه احمد عن ابن المبارك عن عبيد الله بن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا دوسری حدیث ہے یہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے لیے جو بھی صاحب ایمان ہو اس کے لیے قطعی حلال جائز نہیں ہے کہ وہ ایک دن اور ایک رات کا سفر کرے اور اس کے ساتھ اس کا کوئی محرم یا شوہر موجود نہ ہو، جائز نہیں ہے. اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اور ایک رات کے سفر کو بھی کس سے تعبیر کیا ہے؟ سفر سے تعبیر کیا ہے. اور بات اس کا مطابعات یہاں پر آپ کے سامنے ذکر کی ہیں. تو اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے دو روایتیں ذکر کی ہیں. باب کون سا ہے؟ باب کون سا ہے؟ فی کم یغفر الصلاۃ، کتنی لمبی مسافت ہو تو مسافر اس میں قصر کرے گا. اس میں ایک حدیث ذکر کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین دن اور تین رات کا سفر کوئی عورت بغیر محرم کے نہیں کر سکتی، اور ایک ہے ایک دن اور ایک رات کا سفر بغیر محرم کے نہیں کر سکتی ہے. تو لہذا اس سے امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال یہ ہے جو ترجمۃ الباب میں پیش کیا ہے کہ کم سے کم مدت جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر سے تعمیر کیا ہو وہ کتنی ہے؟ ایک دن اور ایک رات ہے. سب سے کم مسافت جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر سے تعمیر کیا ہو وہ ایک دن اور ایک رات ہے. اس سے کم مدت کی مسافت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر سے تعمیر کیا ہو نہیں ملے گا آپ کو. لہذا اللہ سبحانہ وتعالی نے جو آپ کے لیے قصر کی بات کہی ہے افطار کی بات کہی ہے وہ کب کہی؟ کب کریں گے آپ؟ وہ کب کہی ہے؟ جب آپ سفر میں ہوں. یار جسے سفر کہتے ہیں اس میں آپ افطار بھی کریں گے, اس میں کیا کریں گے آپ؟ قصر کریں گے آپ. اور جب ہم احادیث کا جائزہ لیتے ہیں تو سب سے کم مسافت جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر سے تعبیر کیا ہو کتنا؟ ایک دن اور ایک رات ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں اس زمانے کے حساب سے ایک دن اور ایک رات میں کتنی مسافت طے ہوا کرتی تھی, تو اس کا اندازہ وہی ہے جو کہ ابن عباس اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آپ نے پڑھایا تھا کہ اس زمانے کے ذرائع کے حساب سے ایک دن اور ایک رات کی مسافت کتنی منع کرتی تھی؟ تقریباً 48 میل. ایک دن اور ایک رات میں لوگ اتنا لمبا سفر طے کر لیا کرتے تھے. لہذا گویا کہ سب سے کم مدت کس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر سے تعبیر کیا ہو وہ ایک دن ایک رات کہہ لیجیے یا کہنا کہہ لیجیے تقریباً 48 میل کہہ لیجیے. یہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا کہنا, ان کا موقف کہ آپ ایک دن ایک رات کا سفر پرانے زمانے کے ذرائع سفر کے اعتبار سے, نئے زمانے کے نہیں, پرانے زمانے کے جو سفر کے ذرائع تھے اس کے اعتبار سے اگر ایک دن ایک رات کا سفر جس کا اندازہ تقریبی کتنا ہے 48 میل, اگر آپ کا اتنا لمبا سفر ہو تو آپ قصر کریں گے, اور اگر اس سے مختصر آپ کا سفر ہے 50 میل کہیں جانا ہے 30 میل 40 میل کہیں جانا مل گئے میں نے کلو میٹر آپ کو جانا ہے تو ایسے موقع سے آپ قصر نہیں کریں گے, افطار ایسے موقع سے آپ نہیں کریں گے. یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا موقف, بہت ہی مختلف بھی مسئلہ ہے. ابن حجر رحمہ اللہ نے اس میں تقریباً 20 اقوال ذکر کیے ہیں, لیکن اس سلسلے میں راجع قول وہی جو امام بخاری رحمہ اللہ کا ہے, راجع قول وہی ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ کا ہے, اس سے پہلے والے مسئلے کے اندر بھی اور اس مسئلے کے اندر بھی. اقامت جسے کہتے ہیں اگر آپ مقیم ہو گئے تو قصر نہیں کریں گے آپ, ٹھیک ہے؟ 3 دن کو اقامت نہیں کہتے ہیں. جسے اقامت کہتے ہیں اگر آپ اتنے دن پہ ٹھہرے تو آپ مقیم ہیں, قصر نہیں کریں گے آپ. اور جس عرصے کو اقامت نہیں کہتے ہیں آدمی سفر میں مانا جاتا ہے اس میں آپ قصر کریں گے. یہی راجے تھا پچھلے مسئلے کے اندر بھی. اور کتنی لمبی مسافت آپ جائیں اسے سفر کہتے ہیں, شریعت نے جسے سفر سے تعبیر کیا وہ سفر ہے, اور اس سے کم مسافت اگر ہے تو سفر وہ نہیں ہے. لہٰذا اگر اس سے مختصر آپ کا سفر ہے, آپ کہیں نویڈا جا رہے ہیں مثلاً یہاں قریب ہے, تو قصر کرنا شروع کر دیں گے آپ؟ نہیں قصر کریں گے آپ ایسے موقع سے. چنانچہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ مکے سے ہم کہیں عرفات جائیں 8-10 کلومیٹر, تو وہاں قصر کریں کہ نہ کریں؟ وہاں کہا نہیں قصر نہیں کرنا. کہاں قصر کریں گے آپ؟ جب آپ اگر آپ جدہ جا رہے ہیں مثلاً 80 کلومیٹر ہونا ہوگا وہاں سے, کہاں سے؟ مکے سے. آپ جدہ جا رہے ہیں یا سے طائف جا رہے ہوں, تو جب اتنے فاصلے پر آپ جائیں تب آپ قصر کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے عرفات جا رہے ہیں مزدلفہ جا رہے ہیں تو کیا کریں گے آپ؟ قصر کریں گے. تو یہ اس سلسلے میں بہرحال راجع قول ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا موقف ہے, جسے شریعت نے سفر کہا ہے وہ سفر ہے, یہ سفر نہیں کہا وہ سفر نہیں. کیا جی؟ ہاں اس زمانے کے اعتبار سے آپ کریں گے, زمانے کے نہیں. انہیں زمانے تو آپ سعودی اور جو ہے مکہ مدینہ سب چلے جائیں آپ سفر ہی نہیں ہوگا. اس زمانے کے ذرائع جو تھے, اس زمانے کے جو ذرائع تھے لوگ ایک دن میں کتنا سفر طے کیا کرتے تھے, ایک مرحلہ دو مرحلہ کتنا طے کیا, اس کا اعتبار کریں گے آپ. اس کا اندازہ کیا ہوتا ہے صحابہ کرام نے؟ تقریباً 48 میل یہ ہے جو زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے. اتنا لمبا اگر آپ کا سفر ہے تو آپ قصر کریں گے. ایسے موقع سے تقریباً 75-80 کلومیٹر کے آس پاس اتنا لمبا سفر ہے آپ کا تو آپ قصر کریں گے, ورنہ اس سے مختصر اگر آپ کا سفر ہے تو قصر نہیں کریں گے آپ. نہیں نہیں گھر, یہ تو مسئلہ آگے والے باب میں. اگلا باب کون سا ہے؟ اگلا باب کیا ہے؟ یکسرو اذا خرج من موضعه. کہاں سے کرنا وہ الگ مسئلہ ہے, یہ تو کتنے دور تک جانا ہے آپ کو, کتنے دور کا سفر ہے اس کا اعتبار ہے. یا یعنی کہ وہاں پہنچ کر کے تبھی آپ کسر شروع کیجیے آپ علی گڑھ کے بعد ہی, اگر علی گڑھ سے پہلے آپ کا ٹائم ہو گیا مغرب کا تو بھی نہ پڑ ایشا کا تو ابھی قطر نہ کیجیے آپ علی گڑھ کے بعد ہی کریں گے, ایسا نہیں بلکہ اگلا مسئلہ ٹھہرا رہا ہے اس کے بعد یہاں کرنا مناسب نہیں ہے. تو اتنا لمبا آپ کا سفر ہو تو آپ قطر کریں گے, باقی کب سے کریں گے مسئلہ ہوگا. اس سلسلے میں ایک روایت صحیح مسلم کے اندر ہے جو اس کے بعد منافی پڑتی ہے, اور وہ روایت ہے صحیح مسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج مسیرۃ ثلاثۃ امیال او فراس فخر الصلاۃ. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج مسیرۃ ثلاثۃ امیال, میں نے کہا آپ لوگوں کو خود نہیں پوچھ رہا تو میں ہی بتا دوں خود ہی یہ روایت ہے مجھے. یہ کان رسول اللہ اذا خرج مسیرۃ ثلاثۃ امیال او فراسخ قصر الصلاۃ, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین میل کی مسافت پر نکل جاتے تھے یا تین فرسخ کی مسافت پر تو قصر کیا کرتے تھے آپ. جیسے کیا مولانا صاحب نویڈا میں تو کر لیں گے آپ یا نہیں کریں گے, تین میل کا اگر سفر ہو گیا تو اس کا انشاءاللہ جواب. کیا جی